สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่376เรื่องการมีครอบครัวพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่1จนถึงข้อที่15เพราะเนื่องจากว่าเช้าวันนี้นั้นเป็นพระคัมภีร์ที่ค่อนข้างยาวนะครับผมก็จะแบ่งเป็นตอนๆเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องยาวจนเกินไปนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่15เมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกฝูงชนเป็นนั้นมากได้ตามพระองค์ไปแล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยเขายังย้อนถามพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นทำไมโมเสสได้สั่งให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้พระองค์ตรัสกับเขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมมิได้เป็นเช่นนั้นฝ่ายเราบอกทั้งหลายว่าผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณีด้วยพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรรยาเลยก็ดีกว่าพระองค์ตอบเขาว่ามิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้นั้นด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธีตั้งแต่กำเนิดก็มีอยู่ผู้ที่มนุษย์กระทำให้เป็นขันธีก็มีผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากให้พวกเราได้เรียนรู้คำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเรื่องของการมีครอบครัวพระเยซูทรงถือว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และสำคัญมากเราจะเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือการมีครอบครัวนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าสูงพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างผู้ชายผู้หญิงให้เท่าเทียมกันในหลายๆด้านแต่พระองค์ประทานบทบาทที่ต่างกันบทบาทนั้นก็มีครอบคลุมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ชายผู้หญิงที่แตกต่างกันด้วยผู้ชายนั้นจะต้องเป็นผู้นำผู้ชายนั้นจะต้องเป็นคุณพ่อของลูกผู้หญิงนั้นก็จะเป็นผู้ช่วยเป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตของผู้ชายและเป็นคุณแม่หรือเป็นมารดาของบุตรพระเจ้าทรงกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าการแต่งงานจะทำให้บุคคลสองคนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแยกจากกันไม่ได้พระเจ้าตรัสว่าไม่มีผู้ใดจะแบ่งแยกซึ่งพระเจ้าได้ผูกพันไว้แล้วได้พวกธรรมาจารย์ชาวยิวนั้นได้ปรับปรุงกฎของโมเสสก็คือเพิ่มเติมถึงขนาดที่หลงไปครับก็คือว่าเขาอนุญาตให้ชายหย่าร้างภรรยาของตนได้ด้วยการตีความบทบัญญัติของโมเสสตามใจชอบรับบีฮิลเลลนะครับฮิลเลลก็คือเป็นสำนักหนึ่งนะครับที่มีปรมาจารย์หรือมีเจ้าสำนักเรียกว่าฮิลเลลนะครับกล่าวอย่างนี้ครับว่าชายจะหย่าภรรยาของตนได้หากเธอปล่อยผมในที่สาธารณะหรือพูดคุยกับชายอื่นหรือทำขนมปังไหม้หรือใส่เกลือในอาหารมากเกินไปและนี่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วสำหรับการหย่าร้างในสมัยเมื่อพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีฟังแล้วรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมครับมีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปละพี่น้องครับแท้จริงแล้วฮิเลลนั้นพยายามที่จะปรามนะครับป้องปรามครับป้องปรามหรือกำลังขีดเส้นบอกว่าถ้าหากว่าใครที่เป็นภรรยานะครับจะต้องระมัดระวังดูแลสามีของตัวเองให้ดีอย่าปล่อยผมในที่สาธารณะ ะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้หญิงคนไหนที่ปล่อยผมในที่สาธารณะในวัฒนธรรมของคนยิวในสมัยนั้นก็คือเป็นพวกผู้หญิงที่ไม่ดีนะครับผู้หญิงที่ดีก็จะไม่พูดคุยกับชายอื่นที่ไม่รู้จักนะครับนี่เป็นการรักนวลสงวนตัวซึ่งมีความสำคัญในวัฒนธรรมสมัยโบราณในขณะเดียวกันครับผู้หญิงก็จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลจัดการอาหารการกินครับขนมปังนะครับมันอยู่ดีๆไม่ไหม้หรอกครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งใจทำแน่นอนครับไหม้หรือแม้กระทั่งการใส่เกลือในอาหารครับก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความตั้งใจเหมือนกับทำให้ตัวเองกินนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ฮิลเลลได้พยายามที่จะป้องปรามผู้หญิงให้ใส่ใจเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อแต่งงานไปเป็นภรรยานะครับแน่นอนครับเขาก็รู้นะครับภารกิจของตนเองหรือความรับผิดชอบของตัวเองรู้บทบาทของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันครับหลักการหรือคำสอนในช่วงนี้หรือตอนนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ผู้ชายบางคนที่ไม่ดีนะครับหาเหตุนะครับกล่าวหาว่าภรรยาของตนนั้นปล่อยผมบ้างพูดคุยกับชายอื่นบ้างทำขมนขนมปังใบ้บ้างหรือใส่เกลือในอาหารมากเกินไปบ้างหรือทำอะไรที่ไม่ถูกใจนะครับก็อ้างเป็นเหตุที่จะทำให้หย่าร้างอย่างถูกกฎหมายและพวกเหล่านี้ครับจึงกลายเป็นเรื่องของคนหน้าซื่อใจคดจึงตกเป็นเครื่องมือของบรรดาคนที่ไม่รักในภรรยาของตัวเองพี่น้องครับพระเยซูสรุปกฎของพระเจ้าว่าด้วยการแต่งงานโดยย่อนะครับว่าความสัมพันธ์ของสามีภรรยานะครับก็คือ2คนเท่านั้นนะครับมีคู่สมรสนะครับมีเราเพียง2คนเท่านั้นจะต้องไม่มีการสัมสอนทางเพศจะต้องไม่มีการหย่าร้างกันนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าที่มีต่อครอบครัวพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับไม่เพียงสอนให้เห็นความสำคัญของชีวิตสมรสอย่างชัดเจนแต่ก็ยังได้ยกตัวอย่างนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของเด็กในข้อต่อๆกันไปด้วยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่อพระเจ้าผูกพันกันแล้วนะครับเมื่อพระเจ้าผูกพันกันแล้วอย่าให้ผู้ใดทำให้เขาทั้งสองแยกจากกันเลยหลายครั้งทีเดียวนะครับขณะที่ผมประกอบพิธีแต่งงานนะครับคำปฏิญาณเมื่อสวมแหวนก็คือจนกว่าความตายจะแยกเราทั้งสองออกจากกันจนกว่าความตายจะแยกเราทั้งสองออกจากกันนั่นหมายความว่าพระเจ้าของพระเจ้าย้ำเตือนครับว่าตราบใดก็ตามที่ตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับพี่น้องฟังดีนะครับตราบใดที่ตัวเองนะครับแต่งงานแล้วทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่การผูกพันทางด้านจิตใจจิตวิญญาณร่างกายอันเนื่องจากการแต่งงานนั้นมีโดยตลอดครับจนกว่าความตายเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าภรรยาตายก่อนหรือสามีตายก่อนภาวะการผูกพันนั้นก็ถือว่าจบสิ้นลงนี่คือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์ในข้อที่9นะครับพระเยซูบอกว่าฝ่ายเราบอกทั้งหลายว่าผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีนะครับพระเยซูก็กลับมาถึงเบสิกความคำสอนหรือความเชื่อที่ถูกต้องก็คืออย่าไปอ้างนะครับพระเยซูกำลังบอกผู้ชายว่าอย่าไปอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อที่หาเหตุหย่าครับพระเยซูอนุญาตให้เกิดการเรียกว่าถูกต้องนะครับก็คือหากคุณจะแต่งงานใหม่รอให้ภรรยาของคุณตายเสียก่อนหรืออย่าแช่งให้ภรรยาตายครับนะครับการแช่งให้ภรรยาตายหรือการตั้งความหวังให้ภรรยาตายเพื่อเลี่ยงการแต่งงานใหม่นั้นก็ไม่ใช่เป็นท่าทีที่ถูกต้องแต่หากแม้นว่าภรรยาหรือสามีของตนตายไปนะครับพระเยซูอนุญาตให้แต่งงานใหม่ได้พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับทำให้เราที่จะต้องถ่อมใจลงเชื่อฟังสาเหตุที่เรามีปัญหาทุกวันนี้ในครอบครัวในสังคมสาเหตุที่เรามีเด็กที่มีพ่อแม่ใบเลี้ยงเดี่ยว ก็คือพ่อแม่เดี่ยวนะครับก็เนื่องจากสาเหตุนี้แหละครับคือเรายอมรับการหย่าในขณะที่พระเยซูไม่ยอมรับสังคมของเรากำลังทำผิดพลาดอย่างมากในขณะเดียวกันครับคริสตจักรบางคริสตจักรก็ทำผิดพลาดเหมือนกันครับคือการที่เราทั้งหลายยอมรับนะครับเรื่องการหย่าร้างว่าเป็นเรื่องปกติวิสัยจริงๆแล้วไม่ปกติวิสัยครับเราจะต้องสนับสนุนอย่าให้มีการแยกทางกันเราจะต้องสนับสนุนอย่าให้มีการหย่ากันนะครับคริสตจักรจะต้องช่วยดูแลพี่น้องเหล่านี้ช่วยดูแลทุกครอบครัวครับสำหรับพี่น้องที่ผิดพลาดไปแล้วนะครับพระเจ้าให้อภัยเสมอพี่น้องอย่ารู้สึกผิดและความรู้สึกผิดนี้มันจะติดตัวกัดกินเราไปตลอดชีวิตอย่าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ครับพระเจ้าสามารถให้อภัยได้ในสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วแต่ขอให้เรากลับใจเสียใหม่ครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรและทรงช่วยแต่ครั้งทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับแล้วก็ทำยากแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับที่จะกลับเนื้อกลับตัวใครก็ตามที่ยังไม่ได้เจอนะครับหรือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเราอย่าให้มีปัญหาครับอาเมน